Заспіваймо пісню всі для слави Бога, хай вона від серця в небо попливе. В ньому наша сила і наша перемога, тільки лиш для нього у світі ми живем. Лиш наша пісня і бадьора, лиш наша пісня і бадьора. До небес блакитне сонце сяй край, сонце без блакитне сяй край. Хочу цьому світі, цьому світі багато горя. Хочу цьому світі багато горя. Гости, Господи, не дай, Господи, не дай, Господи, не дай. Будемо радіти ласкою спасіння, що його в Ісусі Бог нам дарував. Божої любові гріє нас проміння, Він в одну родину всіх нас об'єднав. Лиш наша пісня і бадьора, лиш наша пісня і бадьора. До небес блакитне сонце сяй край, до небес блакитне сяй край. Хочу цьому світі стане багато горя, хочу цьому світі так багато горя. Пасти, Господи, не дай, Господи, не дай, не дай. На горіх поволі нам приємно бути, слухати ласкаві спасові слова. Всі життя скорботи можем з ним забути, тож йому хай лине від душі хвала. Лиш наша пісня і бадьора, лиш наша пісня і бадьора. До небес блакитне сонце сяй край, до небес блакитне сяй край. Хочу цьому світі так багато горя, хочу цьому світі багато горя. Пасти, Господи, не дай,